وخالف هبويه القفصاء في مثل أحمر علما دغا عبارات ما قبلنا ومن غلاد استثناء المعنى مصدر داؤل وكل وما فيه عالمية مؤثرة هر أغا اسم صفات عالمية مؤثر وي إذا نذكر صرفا تكلام من نكراشي دا عالمية دا اسم دا اسم تكلام نكراشي دا اسم غير مصرف بيا منصرف جلد اس دا فهر اسم كي دا قیدادو تو ایددنا یو مثل دا احمر کی دا عام استثناء دا و مثل دا احمر کی ہاں اخفص دا دغی قیدی کو مطابق کیے کہ دا اغدا حکم دا تو اس بوئی سی بھی آئی کہ نا مثل دا احمر کی دا پا دیکھے اغدا حکم میں ندائی کہ دا تلنا مقبل قیداد آئی بلکہ پا مثل دا احمر کا حکم دا دائی شغولا گورا اگر کا عالمیت مؤثر ہو تو بیانا کہرا کہ اسا بیانا دا نہیں بلکہ دے بیا اعتبار دے وحسیت کے اصل دیکھ لیتا در اغنا استثناء سے رمانا اس سے مثل دے احمر کا سکھ مراد دائی مراد دے حق آغا اسم دائی کہ مفقد علانیتنا قدر کے وحسیت ظاہر ظاہر دا مانا کہ وضع دے علانیت سے شرابو وہ استعمالی دی پا علانیت کی نا پا وحسیت کی او بیا علم وګرځي چې کله علم وګرځي نو هیڅ دې کوري عالمیت مؤثر دی ځکه چې خو یو وزن فعل بل عالمیت دی هی سبب دی دی ادا استیاده عالمیت چې کله په تنکیر ده ان شي نو دای بیا نه مصابه دی ای یو وصیت چې اصلا هغه اصلا وصیت دی چې په عالمیت ده ایلو ادا بیا مصابه دی مراد ده تو احمد آئی اخو دادا بوری لکارا ما قبل کما قیدا کی کہ احمد فا اصل کے غیر مطارق وزن سیل علامیت نا وصیت تو چکلا دا وصیت فا علامیت جا ارشد احمد کا دے پرا علم جور سا مثال خلی دے پرا علم مگر جدا اس مطارق اس غیر اس احمد کہا دا آہو کم دائی نا اس غیر مطارق جا ہم فا علامیت تای بل وزن سیل تو چکلا اس نا کے راش احمد علمیت پا تنکیر دا انشا اس دا منفرد لکا چکو یہ سبب پتا سکتا ہے وہ فیل لائی پتا سا علمیت اہا پا تنکیر دا انشا آرا اصل وصلیت چا زائل پا علمیت وان اب یا نمو تباریز دکا آزائل دائی وزائل لا یعوز بغیر ضرورت ضرورت آبا غیر کیوی زائل کیوی اب یہ اندر گردی کا غیر دیتا رہا تھا کس رہا تھا کسی بیار گردی کا غیر دیتا اخیور دائم دیتا یوں دن دا اختلاف تک دیکھ دانا مسئلہ مزا دانا مسئلہ مزا وزر غیر بارات من نے اعتراضات کی یہ اعتراض خدا دائی کی دا سے بوئی خود دائی دا خو استاز کے احفظ تائی لکا پس بنا خانشاہ کے ویدی دی چلا احافظ کی دی دا دری دی پا احفظ کی تک مسلما دائی یہ استوز دیتا بوئی سر دائی کہ ابو الحکاب ہوا او بلی شاگر دائی کہ ابو الحسن سعید ابن سعد ہوا او بلی غمل گرائی دائی این یا امزولا دائی ملگر این یا امزولا دائی کہ آغا ابو الحسن علی ابن سلیمان ہوا او دولتا دی دولتا دی لیکن احفظ ذکر دائی دا مراد آغا دائی کہ دا ابو الحساب دائی نا ابو الحسن سعید ابن سعد دائی کہ دا آغا شاگر دائی سے بولی سے اطلاع دائی کہ فقال احفاد پر اخو سے بوئی فاعل دائی نو اسناد مخالفت سے استاد تا وقت او دا خو بے آدابی دو دا شان دائی نو دا جواب کرائی دائی چی دا ذکر وقت چی دا سبوئی کی دائی اے دا قول ضعیف تای او دے اغی افش کے تلمیز دائی اس قول ظاہر دائی لکا دے واقع بل قیدی سارا موافق تای نو اگر کا استاد دائی تو دولا دا مذاب ضعیف کو ذکر دائی نزدت مخالفت ہے فی مثل احمر عالما فدا کہ ہوئی اعتراض دائی اعتراض دا دائی چی دا دن اخو متبادر دادو چی مراد دن ہر اغا اسم دائی چی بھی خو وسط پا اصل تو چی پا وزن دے افعالی دا اختلاف فدا کرد وزن دے چاوی دے افعالی او سارا دن اخو چی امر کا ذالکان دائی بلکہ دے اختلاف لگا تھا احمر کی جڑائی دس فقران کے دے جتا فقران ہم مست دے علانیت نہ مثلا وصف دے کلا علانیت تنکیر وصف علانیت دا انشاء او بیا علانیت تنکیر دا ایک شی دغائش دل بادی کی نو اغنا جواب جنانا مراد تو مثل دے احمر سر آخو آغا نہ دے تقوید میں افعالی مراد تو مواول بیان ہوتا کہ ہر آغا اسم کہ مسجد عالمیت نا تو دیکھی وصفیت ظاہری بھی کا پو وزن میں افعالو یا لکا احمرو اکا پو وزن میں فعلانو یا لکا سکرانو فعلان دانا ستا تنسل کی تیجے افعالو یا تو دیو وجہ ناکا سکران کے لئے یہ خلاف تھا اس تو اطلاع نہیں جی کہ مثال اطلاع فق کے لئے لئے برق اصل سن کرنے کہ دا سو چی مراد دا دائی تو اطلاع سن تو وارد افعالو تاکیدی بننے لك اجمعوا افعلوا لا تكيد معنى اجمعوا هاي تراجع لك ابل اتفاق من تعريف ده سنر من تعريف ده لك مقصد على نتنا اغا اجمعوا قال علم نو سبيل تي علم مجدد تي علم نو ده على نتنا مقصد فاز وسيط ضعيف ظاهر نو لك اق معنى ده كله كل تاكيد ده مش كل معنى ده اسم جامد غير ده بلا هو مثلا انت يا ورثه كراجع علم تي على نتنا تنسير ده انت وذا جاي بالاتفاق من صار اسمه لكن قلت لك زي تغيير ذا انضب على نفسه بالكلية ذا زي هم درن دي اعتراض انا شو عارف اسم الزمن دي افعل تنزيلي وتجري ذكا اسم التنزيل كباغير دي منا او ذا شال تو وصل دول قال كده في عالم هو غير ده دي عالم التنكير ذا انت لو قابل اتفاق من صار اسمه لك افضل انت تاني صار اصل وذا كان غير مصالح دي وسيت طيب الوزن فين ده اس مثال دے زید دے پر اس فائدے دے پر علم تو او علم دے پر تنکیر ظاہر تے دے اتفاق نہیں ہے لیکن تے کلا کہ من نو مثلا لو کدی کدا وصیت ضعیف ہے اے اس نے تنزیل وصیت کو دے من دے وجہ نہیں تھا من تنزیل پر تنزیل دا نہیں ہے علم ہے لیکن کلا پر دے وصیت ضعیف ہے دو پر علم کرا دل کو یاد ہے انسان اس دے وجہ مطلب بس اتفاق دیا نہیں اندران کی اعتراض دانے سے اگا اس نے تنزیل بندی کے مستعمل پر نہیں ہے داس کے کوئی اس میں تبدیل کے حصہ رہنے لگا فخ کے دا ترتیب دی تھی بتا مثال افضل من اقرانه افضل من اقرانه بندہ اس میں تبدیل کے بعد دا گورا فا اصل وضع کے غیر متعرف تا یو اسیت تا یو بروزی سے دا افضل من اقرانه مجموع عدد قرائی تعلم سے یعنی اخوة صفح عالمت دا انشاء اس جا غیر متعرف تا یو وزن سیل دا بر عالمت تا یا اذا علامات تنقير ذا الفيل نكره عام يا بل اتفاق يا غير مثلي بس ناس يجي اخر شيء ادرا لك ايده مين ذكا في قد جو هو قد مرت دوستي يا تقول هو بس كلا بده تقول لي معنا او بل علامه فلم تكن موجوده بعد من ده بل سالك كذا دليل التبديل دليل التبديل ده غلط التبديل معنا من التبديل لیکن اگر کا اغا وصیت قسم ہو پر افضلو کے اہو پتر علامت ظاہر سوا ہے وہ علامت کا تنکیر دا انسان فاپا لفت کے علامہ کو جابا کی دا کامل دا کہ جو دی وجہ نا کو خلص تبدیل دار کے موجود دا ذکر دبے بالاتفاق دا غیر مثالی سوا جو اغا تبدیلی دا وصیت کے لئے وصیت ہے کہ دا میں تبدیلی دا لکھتا ہے فبول اب وزیت سوا دو پدا سے ہم اختلاف اذا نذكر فكلا زغا مثل ده احمر نكراسي ان على علامه تنكير ده ال جي لو اس بده كده بقول انت خراب کو سنگ دلا پہ کو ان دا دا بیا غیر مصارف دي دا غیر غیر مصارف دي اعتبارنا لصفه الاصليه بعد التنكير لجهات دي دينا بدای اعتبار کا یہ اصل صفت تا تنکیر نہ ورس اغا اصلی و صفت هذا جامد علامه یو وہ پدر اعتبار ان کی بندے یہ اعتراض نہ پکڑائے گا اعتراض دادا ہے کہ نا فحال بس بوئی کہ تو دا کسا وکلا اسے بوئی یہ فاعل لا اقرش مکل بھی ہی دو وہ بیا پتر اعتراض ہے کہ دے اعتراض ہے خود جاؤب بکن اول نبی کہ دا سنی وائی کہ دا حال فا فعل لائی دا اقرش فاعل لائی سے بوئی سے بھی مکل بھی ہی دو صحیح چا تو مکل بھی ہی پا فاعل مکل تعظیم من الاستاذ دنی سیون ایک بطے مخالفت استاز کانا ہوئے رہا لائے اعتراض ہو بنیادی خلوص پایا اگر کاش جو دکڑا ہی لائے تو یہ دے ہم اپنے بھی ملے مطلشہ تعظیمن نو دائی جواب کی دا خبره خو صحیح ده، دا تاجمینا خو وریږي، خو دوله ته خو ورسه دا اعتبار هم تکوي مشکل جوړ دی. څنګه نه مشکل دی؟ دا اعتبارا مفعول له د حاله پرا حاله او په مفعول له کښې دا قانون دی چې منصوبه ولیکېدی شي چې لامې سره مقدر شي تأديبا للتأديب، تقلع لا مثل الظاهر لغم قوبيهم يخذون مجرى دغرب او للتأديب وتقلع لا مثل مقادر شين دون بيا من سبا او دي تقدير دي لام دي قرى بيا دري شرائط تسو فحفلا مقارشي فادري شرائط كي يوشر دادا كفاعل دي فعل او دي مفعل له يوجي فاعل دي فعل او دي مفعل له يوجي او دلته فعل فعل مفعول له قد يعين نواب يا اولاد المتكلمين لك جئتك لوعد بذلك انت فعل فعل متكلم كان افعل مفعول له تريد لا جئتك لاكرام ترجو جئتك لما جئتك فعل فعل متكلم كان فعل مفعول له محتسب لما جئتك من يرى مثل هذا الكلام دلتك داس وشي تتدا فاعل ده خال خال پر اخفض جرائی دیکھو فاعل ده سر مکلہ ہوئی نسو لیکن ده اعتبار ده وصیت اصلی چا کرائی ہے دفع سے موئی کرائی ہے ادب ده پر اخو فاعل سے موئی ہے لیکن اعتبار ده پر اخو فاعل ہو دو او ده خال خال پر ده فاعل سے کبول سو اخفض سے بولا ہو دیکھو فاعل ده سر مکلہ ہوئی نسو یونس مکان ده اعتبار ده نسو کلی دو پتہ ولا جدلہ چه فاعل ده خال خال پر اخفض سنے بلکہ سے موئی گئی لن فاعل ده فعل تخالف هذا او فاعل ده مفعول له اعتبار ده شكشو يكفي شكشو بغير ده ذكا من ده جميع بس بوي في اعتراض ده اعتراض ده ده ده اعتراض ده مرسي ده ده دليل ده دليل ده ده ده اعتبار ده بس كتا عسي دينه دي ذكا شنغا وسيط بخير ده ده الوفا على نتا وشكلا على نتا ده الخطة تنكير وده إيه هو وصيه اسمنا اسمانع ندى موجوده وله مانع على نفسه اسمانع سانا نزيه جاء اعتبارك فده اعتراض ده اعتراض بس هو ايدا ده كي اگر كان ايه نا مانع ندى موجود ده اعتبار نه خب يا قوم خب باعث هم استدت سبا ايه تستيجا متبرا لهم ما متبرا جد ده اعتراض طرفنا جواب کر دے تو یہ دے جنانا باعث نشتا باعث دادا اجازت قیاس فا اسود فا ارقم دولی کنا تبیدی فا اسود فا ارقم کے وصیت تجازا انتا فا غالبا دی اس فا غالبا سرا او بیانی اعتبار وقف دولا ہوں دا سعیم دا جو پسی جامو تبارا تتوشی نہیں رہا اندام باعث تا قیاس رکھا او دورا تبیدی چھو قلنا اجو قلنا قدوس اس ولی کر چھو وارد دا آرد دا بای دا بیدہ جہوب رکھتو آئی جنی ادراس بودا شو څنګه جواب راځو کنا دا جواب دی په خان دا چې ته مثال دې احمر کې یاستاګې په اسود په ارقم دا دې ته یاست مال فارق څه بری خپل زکا چې په اسود او په ارقم ته غلا باد اسمیت تو او غلا با هو وسیت دې تو یا نظر یې راځي مس مخ نه دی خالي دې جنس مرتبه نه کړي څه نوع مرتبه خو بیا دې نه ستدي اسود مو مطلق دې اسم مطلق مې ورته یې او پوزه شو دارو بده عالم ها برا بیر او عالمیت او سید بالکل یا زیر لانه نو ده دو دیگه بده بغاش پاس تایی دیده واجه نا چیتو دا کیاس معنی کاری داری دولا خبرا هست با خرم شد اخفرش تا دلیل یایی دا یایی که وصفیت پیور پا عالمی زائل شا و زائل را یعودو زائل بیا مرگر دی بازه دی ضرورت نا ایده دی واجه نا باس تا دا مرگر دی و دی بکا قول را جهتای ایده دی کچه سرم واحد ولا يلزمه باب خاتم دا جواب دای چې په وایس دې طرف نه پس په وایس دې اعتراض دی چې هر کله چې ته اعتبار دې ورته ته اصلي وکړ په مثل له احمر کې مثل له احمر مونږ مدار نو په چار دې ته اعتبار دې ورته ته اصلي وکړ په مثل له حاتم کې هو باب دې حاتم کې ای باب دې حاتم نه سمراتی هر هغه اسم چې په اصل وضع کې وصف وصف او بیا عالم مودل دي لکه حاتم ابن قيس جلادو وصفو کیسه ته یو دایې پر امن ده کنه حاتم په ایلو کنه یا لکه زار ابن رقلا یا مزروب انت کای رقلا په نوم یې په ایل جلادو کولای شي څه ده کیس عالم دي چې په چار دې په دایته ته اعتبار دوستیت کوي ویلې وتی زکا چې کوم مثال د احمر کې تو اعتبار دی زائل د کړه و کنه زائل د ولا متبر کړه واه او زائل څه دمو کړه واه او دلاله چې تو وصیت خدای زائل پر عالم سرا متبر دی تاسو اعتبار د معدوم کې نور د اعتبار د زائل وک دلاله څه وک اعتبار د زائل وک اعتبار د معدوم د ولا د معدوم متبر کړه غلام کړه مینه دا کړه خدای جواب ای جواب راستین دا کہ نانا دای پر راست دے امتا کی زرا غلام کا دار دیکھا سید اولا میں اعتبار دا علم متبار کا معلوم میں متبار کا او دے اعتبار نہ کو مدن نے سا فساد نہ لگ لے تو متبار نے کو اسیر با علامہ خوشان ایتہ تفسیر غیر ہو دولا کا دا اگا وسیع متبار ہوا ازا علم نہ ہو مو اعتبار متبارین ہو دیکھا چا علامہ خود سے بچی دا سمجھ لگ رہا ہے جو علامہ بل وسیع تھا خبره پیږي او د علامات او د استعمال کوم منافات ساي دغه علامات کوم معتاين من دلت کو او ست دغه مهم ده نو ابل په دغه معين کو بينه ما منافات نو په تفصيل د حکم او اچته غیر انفراد ته یو اسم اذ په تفصيل کې دا ځکه چې علاوه کده چې مثال وکړ اجتماع د مقدمين نو رسید دې دغه دایې ولا يلزمه نلزم دي وقتبه وحيث بنده تسعي اتانا ده اعتبار ده وستيبت اصلنا ومثل ده احمر كي سنة نلزم دي اعتبار ده وستيبت اصلي وباب ده خاتم كي مقصد ده ده بنا غير كم فائل ده باب ده خلق بنا ده ده لازم ده لما لوجه ده ايغي فاسادنا يلزمو تي فدور لازم شي افحصت ده ده ما بيان ده من اعتبار المتضادين فاعتبار ذيذين لاي في حكم واحد فتفصيل لأصل واحد كي فتفصيل لحكم واحد كي تغير انفراد وإثم لاي من دوت الله هذا إطراز لاي تقول جائزه خدا لدو تسوك جامشي وسيط محقق علمية محقق تبارة ثابت لاي جلق وسيط اعتباري لاي على نفس محقق تاو جو ذيكو من تقول تضاد نفسه تضاد كتو دوايا حكي ثابت لي محقق لي جواب كأجر كا استماد ذي بين نروغي حقيقة يعني على نفس محقق واي وستيف محقق واي ده هو استماد ذي بين و حقيقة واي كو إستقلا يو اعتباري داي او بل ثابت تای نو اجتماع دے دینے پر اعتبار دائی او اجتماع دے دینے پر اعتبار کی کن دائی داغا ہاں کسای دی داغا ہاں قبیح تای او اتیان پا قبیح بندے پا کلام دے فسحاو دے بلاغا کے دا منمو دائی ای دے دے وجنا دا ہاں دا ورکتان دو ذکا صدا کی ورزا لکا اجتماع دے مطردین پر اعتبار اکتا یای چه پا عمرو پا احمر چه قدائی نے وستیت علانی جامع دی تو ستاری آجی پیوت اسم کی ویاخو گزی جسی اسمی نانی پیوت عالمی تا بورو تو وستیت تا دا اخری دخ بجی پرا دی